سترگی دی خما الارض خودی خدا خو اللہ پاک ویلی ندی سعیدن ویلی دی او سعید وی زمکی تا او دا زمکی نخدا دا چاگا نولی کی جو نسوزی نو لحاظا چا خورایی نو پاگی هم تیمم روا دے بلکہ غورا دے دا پار دی چا خبر دا شک نو دا اختلاف نو زی نو حتی الامکان تیمم دا پار اغزے گورا چا خوراوی چا خبر دا اختلاف نو دا شک نو زی لیکن کا خورا نئی او کانے وی نو پاگی هم تیمم جازی دیمام سے پنیز ذکر چی سعید ویلی دی او سعید مطلق ازمکا تیمم اوہ ہے ارادہ ہوکے دی پاک ازمکی نو چی ارادہ ہوکے دی سبا کوئے تیمم ارادے تا ہوئی لغت کی لغوی معنی کوما او اصطلاح کی خود تیمم چی دے اگر گزار کول دی پر ازمکا باندی او بیا مخ باندی او پلاس باندی مسا کول دی نو مسا ہوکے پا مخون و پلاسونو اللہ دے معافی کونکے او بخونکے نو تاسو تے معافی اکرلا حکم درتا آسان کو چی تاسو ما او بو نمو میں او یا مو میں کو استعمال بانی قادر نئے ذکر چی مریضان یہ نو تیمم بانی موزو کرے آسان تیا یہ اکرلا خواب جنابت کی ہے کہ بے اودس کی ہے تیمم دے جنابت کی مروا دے دے غسل پزے او دا اودس پزے ہم کی دیش اللہ دا حکم اخفل آسان کرے اس بظاہر کی چی سرے گوری نو دے تیمم سا مصلحت او عقلی وجہ زمن پا ناقص عقل کے نرازی ذکر چی دا اودس او دا غسل نا مقصد دے صفائی کول خوب اودس کی دے دی مخ او دا لاس او دا خپو صفائی دا او پا سر مسا دا او پا غگنو او پا غسل کی دا ٹول بدن صفائی دا او صفائی پا خورا نرازی بزمکا نرازی او بیا که فرد که پدا سی زید تیمم وحی چالتا رو دوڑا نئی لکا کانے وی نیمام سے پا مسلک که علتم تیمم روا دے نو علتا خول سر آرو پلاس بانی سی شے گرد و غبارم نئی لیکن ہم با تیمم جائزی دیمام سے پا نیز او چی پا خورا وحی او غرا دا دے دا مسئلہ میں تا تا بیان کرا دماغ کی کی نوا چی تیمم وحی نو حتی الامکان دا سی زی گورا چی خورا او دولا پی وی دا پار دا دی چی تیمم بل اجماع جائز شی او چی دولا نئی نو دیمام سے پنیز بجائز شی خود نور امامان پنیز بجائز نئی نو خبر بیا شک منا شوا نو آغا چی پا خورا تیمم اواہی نو آغا خلا گردو غبار پا مخو پا لاس پا لگی نو لاس کارو اصل دی خسن سا اثر خوب پریوز نو دا ولی دا اودس او دا غسل پزے قائم مقام دے او دتا دا اودس او دا غسل حکم حاصل دے او دا مز اللہ تا دا سے منظور دے لکہ دا غسل کریوی یا مز کریوی یا اودس کریوی یا مز کریوی ثواب کی سکمے ہم نرازی ہاں چکل او بے بیاموتے او قادر شو نو اق سات کے بدا اودس ام مات شی او دا غسل با ام مات شی داغی نباد بیا پتا با لمبل فرضی که بیا دی مز اکو ننکی گی خو تر سوچو بو مندلی نئی او تا قادر شوی نئی پو بو نو ثواب برابر دے او داسی برابر دے که تیمم که ان کے سرے کا امامی مخ کی شی اور او دس که ان کی سری چاگی او استعمال کری دی او دس کرے دے او یا غسل کرے دے او امام چه دے پا جنابت کی دے او یا بیودس دے خود تیممی کرے دے نو آغا پا اقتداء کی ہم مز کی گی اقتداء دا متوزی پا متیمم پا سیم روا دا ذکر چو حکم برابر دے دعاو نو چو حکم برابر دے او ثواب برابر دے نو آغا مختدیم جوڑی دیشی او امامم جوڑی دیشی تیمم وہن کے سرے او پا ظاہر کی دا صفائی ندہ لیکن الله پاک دتا د صفای حکم ورکړي. نو عقلی وجہ که زمونږ په غین کې ناراضی نو هم مونږ ته منظور ده، علی الراس والعین بصر او چشم منظور ده، ذکر چې دلیل د انسان عقل نه ده، دلیل د الله حکم ده. که عقل کې راضی هم به منی او که عقل کې ناراضی نو هم به منی، او کدا شرط لګای چې زبا علی منما چې ما ته د دې عقلی وجہ بیان کړه کني نه منما نو دا سړی د اسلام نه خارج شو. د دې معنا دا ده چې د الله په حکم خدای نه منی، خو چې ده په عقل کې خبره کینی نو هله به منی، نو ده خو حاکمیت مقام بیا عقل له ورکړو. نه خو به ته خام خام منی، او دا شرط به هم نه لګی چې زما دپاره عقلی وجه صاحب بیان کړه نو هله به منما. عقلی وجه که چا بیان کړه هم به منی، او که چا بیان نه کړه هم به منی. خو چې په آیت باندې پوه شي، لیکن که عقلی وجہ بیان کرے شی نو شرط خو نہ دے خو مفید دے، ذکر چا حکم سراد سڑی بیا محبت زیاد شی، مینا زیاد شی، یقین زیاد شی، ایمان مضبوط شی. ددی وجہ نا علماء کوشش کئی چہ دا احکام و شرعیہ و مصالح او حکم هم بیان کی. نو دا تیمم یو مصلحت حافظ ابن قیم بیان کرے دے، و اعلام الموقعین کی جدا اصل کی اشارہ دا مادہ تخلیق دا انسان تا. نور دا مز اللہ پاک بغیر دا طہارت نہ قبلی، دا بیودسا دا مز اللہ قبلی، او ظاہر کی دا بیودسا مز بیودا اللہ قبلی. اغا چا دا پارا چی ابو نمومی، او نہ قبلی بیودسا مز دا اغا چا دا پارا چی ابو مومی. خبر ازان پویا ہوا، لیکن دا تیمم والی فرض کبیا چستا دا بیودا سا موز ما تا منظور دے، لکا چی مجبوری دا خطبہ دا تیمم وحی. دا اشارہ مادہ تخلیق دا چی اے انسانا تدلی خور نا پیدای، او دا ابو او دا نہرونا او دا چینی او دا ابو دا خزانی ام پا دی زمکہ کی دی، او تم دی زمکی نا پیدای، او دی زمکی تبزی، او بیا با دی زمکی نا پا قیامت کی روزی. نو خپل اصل نسب در نا چتا ایر نشی، استا اصل او نسب چی دی دا خورا دا. نو غرور مکوا، تکبر مکوا، عاجزی کوا، او دا موزم عاجزی دا، نو دا دی عاجزی دا پارا دا عاجزی ہمو کا کہ پزمکا گزارو کا پا مخرا کا گا. دا اشارہ دا مادہ تخلیق دا. او دا علامہ دا عاجزی دا او علامہ دا چی تو دا دی خورنا پیدائن عاجزی کوا دی حکمت دا پارا اللہ رب العالمین منگتا امرو کو چھ نور تاسو خیر دے بے اودسا مزکوئے او بے غسل مزکوئے مجبوری دا او دا ماتا منظور دے، لیکن دا دے چھ تیمم ہوا ہے چھ تاسو دا معلوم شی چھ زمان مادے تخلیق دا دے. حافظ ابن قیم پا اعلام الموقعین کے دا عقلی مصلحت بیان کرے دے، او دارنگی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی حجت اللہ البالغہ کے ہم دا وجہ بیان کرے دا. الفاظ خود شاہ سے جدا دی او دو حافظ ابن قیم جدا دی، خما دوارو الفاظ چی اکتل نو مفہوم دوارو یو دے، نو دا وجہ دا دوارو امامانو بیان کرے. ابن قیم مخنے دے او شاہ صاحب رستنے دے خود دوارو بیان کرے دے. غالباً شاہ صاحب دا خبر ہم اس دکڑی مئی دے ابن قیم دا کتاب نا. ذکر شاہ ولی اللہ زی پزید ابن تیمیہ و ابن قیم حوالے دیر ورکی پخپلو کتابونو کی نا ممکن دے چی دا حقا دے ابن قیم دا کتاب نا اس دکڑی وی یا پخپل زین تر آغلی وی دا مصلحت. دلتا دا شیخ محمد عبده یو تجدد دے کہ پاغی تاسو متنبہ کوما او دا تنبہ ذکر ضروری دا تنبیہ ذکر ضروری دا کہ دا سی متجددین پر دنیا کے موجود دی جدا سے تجدد آمیز خبری کئی او تاسو ظاہر دا چی دا دعوت او دا تبلیغ کار بکوئے ندری غلط و خبرو بانی متنبہ کی دل او دا دیونا تنبہ ضروری دا. شیخ محمد عبده وائی کہ مسافر کے پس سفر کی طویلن کان او قصیرن دا عمر سر ہوئی کل اگن سفری او کلنڈی خود دکور نہ وطل یا پس سفر کے روانی اگدی او کلنڈی نو آغد پارا کہ اب موجودی وی ام تیمم جائز دے او کدے بیمار ام نئی او اب استعمالو نشی او موجود ام دی خدا نے چاہی ابو پس لکھ گر زدل کو زدل بغواری دسور لینا یا پلار بنے بلے گا وقفہ بکئی او دو ابو زیتا بتلل غواری جماعتا یا بل زیتا یا زیکی چنا بئی موجود ہی دی خود سفر تب نقصان رسی ددتا پدی سفر کے کہ ابو موجود ہی ہم بغیر دا اودسنا او بغیر دا غسلنا پا تیمم سرا مسکول روا دی او دا رخصت دتا اللہ ور کرے دے سنگچ پا سفر کے روجہ ماتول روا دی پا سفر کے سلور رکاتا مز پا زید دو رکاتا مسکول روا دی او پا سفر کے سنن چی دی اغا پر خدل جائز دی سنت پر خدل جائز دی او دا آسان تیاگانی اللہ مسافر اللہ ورکری دی نو دارنگی دا حق دا وینا مطابق دی شیخ سیب دا وینا مطابق دا آسان تیا ہم اللہ مسافر اللہ ورکری دا چکا ابو موجود وی ام دے پتے من مزکولش او کدے پکور کی مقیمی او سفر کی نئی نبیا کا ابو موجود وی نو ددا پتے مم بنی مز روان دے بیا با ال روائی چ ابو نئی او یاوی خودے مریضی لیکن مسافر دا پارا اجازت دے چک ابو موجودی وی او دے مریض ام نئی نو ام دے تیمم وہ حلشی او پتے مم مز کولش. تفسیر المنار کے دے شیخ محمد عبدہو دا رائے داغ شاگرد نقل کرے دا سید رشید رضا تفسیر المنار چ دے دا تصنیف دے دے سید رشید رضا خدا دا خپل شیخ محمد عبدہو پا طرز منی آغا تفسیر آغا لکھے دے دے بس آغا با درس ورکاو و دا مرتب کرے دے دے شاگرد نو تفسیر المنار پا یو لحاظ سرا دے شیخ محمد عبدہو تفسیر ام گن لیشی بدی مانا نا چاگا لکھلے دے شاگرد نے لکھلے دے خو اکثر خبری پکی داغا دی. نو تفسیر المنار کی دے سورت النساء دے آیت پا تشریح کی دا خبر آغا لکھلے دا او دا دیر زیادہ غلط خبر آغا. سوار لسوا کالا امت بنی تیر شو دین ازیاد تیر شو و صحاباو کی دا تفسیر چانے دے کرے تابعینو کی دا تفسیر چانے دے کرے و تبا تابعینو کی دا تفسیر چانے دے کرے ورپسے دا امت مفسرینو کی حس مفسر دا خبر ندا کرے شیخ محمد عبدہ نمخ کی چانے دا کرے او شیخ محمد عبدہ وائی پا خپل تقریر کیا او شاگرد داغا دا خبر پا المنار کے نقل کرے دا چی ما دا دی آیت پا تفسیر کیا او دا دی آیت پا تشریح کے پیزیش تفاسیر اکتل 25 کتابوں نے دا تفسیر میں اکتل او ٹولو دا مانا کرے وا کہ پا سفر کے تیمم علا روا دے چی اوبو نئی گوبو بینو روا ندے او دا او علا سفرن تکلفی توجیحات کری دی دے مفسرینو نوی دا ٹول میں پری خودل او آوے چی رازا چی دا قرآن دا اصل الفاظ او گورا چی الفاظ سوئی نو الفاظ میں اکتل نو او علا سفرن سرا فلم تجدو ما ان قید ندے لگو لے اللہ پاک دا چی دا بولو غائط نراشی او یا خزی سرا تعلق ساتی لمس النساء او یا بولو غائط نباد دا فلم تجدو ما ان ذکر دے او علا سفرن سرا دا فلم تجدو ما ان ذکر ندے شوئے نو دا فلم تجدو ما ان دا دا جمی ما تقدم دا پارا قید ندے بلکہ دا دا دی قریب دا پارا قید دے چھ او جا احد منکم من الغائط او لامستم النساء دا دا دی دا پارا قید دے دا او علا سفرن دا پارا قید ندے دا دا دا بکواس دے چھ تا دا دا پری بکواس پو یوما ورنہ دے خو دیر لوی غلط خبرہ دا صحابو تابین و تبا تابین نہ خلاف نہیں کیا دے نسنگے امنم کٹولا دنیا کے داغا ڈنڈوری غگیگی نسنگے امنم دا قرون مشہود اللہ دا تفسیر خلاف خدا چے سڑے چے دے چاہ دا خبر رد کئی نو داغا پا خبر اب ام پو یا چاہ گا سوئی داغا دا ہوئی چے فلم تجدو ما ان قید دے دا قریب دا پارا دا جمی ما تقدم دا پارا نہ دے سلور سورتوں نے ذکر کری دی اللہ مرض او سفر دعا دا بولو نراتلل بول کول دری او یا خز سرا یو زی کی دل او ملامست او لمس لمس النساء لا سلوت ندا مخکنی دو چی دی مرض و سفر اغی سرے فلم تجدو ما ان قید ندے ذکر شوے نکوبو موجودی نمریضم تیمم وحلشی مسافرم تیمم وحلشی اگر کے موجودی ذکر چی فلم تجدو قید ندے اخے او دا غائط او دا لمس النساء سرا قید اخے دے چی فلم تجدو ما ان نو دا تعلق دا قریب سر دے دا تعلق دا جمی ما تقدم سر ندے دا بعید سر ندے او بعید دا سفر دے او مرض دے نو لہذا کو بو بھی نمبے تے امم وہی او کنی نمبے وہی پس سفر کی دے جواب دا دے اصولی کہ قتل دا قریب خبر آکے نو قریب خو صرف لامستم النساء آدے او جا احد منکم من الغائط بعید دے قریب ندے متصل خو صرف لامستم النساء آدے نو بیادہ رائے قائم اکرا کہ دا جمعنا بعد شا شرط دے دے تیمم دا پارا چھے ابو نئی نو علب تیمم وہے او کد بول او غائط نکڑی وی نبیا تیمم دا پارا دا ابو نمودل شرط ندی بیا کو ابو بھی نومبت امم وہی او کد نئی نومبت امم وہی ہاں چھکا جمع ہو کے نبیا بت امم علب وہی چھے ابو نئی پکار دا چھے بیا تدارائی جوڑا کا او دارائی خستانہ دا ذکر چیو سڑے پا سفر کے ندے نکہ دے وارا بول یا لوی بول اکی او جمعی نئی کری نہم بحالت امم جائز کی گی جو بو نئی داستار آئے دا ہاں کا سفر کی وی نبیا کو بو موجود وی نہم تے امم بحالش او دلیل دا گرزائی کہ فلم تجدو دا قید دا قریب دا پارا دے دا جمعی ما تقدمہ دا پارا ندے نو چے قریب دا پارا دے نو قریب خلامستم دے او جا احد منکم من الغائط ہم بعید دے او علا سفر ہم لری دے او مردوا ہم لری دے متصل خدا دری والا ندی متصل خلا مستم النساء دے جدی بتس جواب کرے دا مرض پا حالت کی بالاجماع کا ابوین ہم تیمم جائز دے او باقی دریو کی تد یو دا پارا شرط نہ گرزے فلم تجدو او دا آغی دو دا پارا شرط گرزے دا بولو غائط دا پارا نولی شرط گرزے فلم تجدو خدا آغی نبعید دے او تا خدا قیدہ جوڑا کلا چی دا فلم تجدو دا قریب دا پارا شرط دے ندری بس جواب کر اشکال خوستا پر آئے بنی عمر اللہ بات شو اہل سنت حقید پارا کو اشکال اس نشتا ذکر چی منگ خوایو چی تفسیر دا قرآن یوازی دا عربے پا لغت بنے کامیاب تفسیر کے دے نشی بلکہ عربی لغت سربا احادیث رسولم گورے او اقوال دا صحابہ با ہم گوری نو دا آغی پر اران کے با مفہوم دا قرآن متعین کئے او پدے باب کی چمنگ مطالعہ اکڑلا او سیرت رسول او سیرت اصحاب رسول اکتل نو پس سفر کے دا ابو پا موجود گئے کہ رسول اللہ تیم امننے وحلے یو ذل امننے والے او نہ صحابوں کی دا چا صحابین ثابت دے او نہ پا تابعینوں کی او نہ پا تبا تابعینوں کی دا چا قول ثابت دے چا روا دے او نہ دا چا عمل ثابت دے بلکہ دا ثابت دے پا حدیث کی دا سے مثالوں نشتا جدا مانگو وہ خراغل دے او بو ندی موجود نہیں نو رسول اللہ و دا صحابہ و دا ابو لٹول شروع کری دی او دیر ازان سٹڑے کرے دے او بو ندی مدلی نبیائی علت امم والے او چی دا ابو پا موجود گئے کہ ہم تے امم رواو نو دا ابو اس را پارا بے لٹول دا سے مثالوں نہ گن پیو سفر کی رسول اللہ پیو زید اب صحابہ سرا دے رہا ہو جہاد لتلیو او خلق سرا ابو کمی شوی نو حضرت علی یہ علی گو چھ گرد چار چاپے چھتا ابو گو رہا چلا قافلہ التو رسو نو آغا دیر گرزدو او بیا نموتو یو خدای بیا موتا آغا سرا پا اوخ بانی عبوی نو آغای راوستا نو دا آغای آغا مشکونا خلی اللہ رسول اللہ پرانست اللہ دعای اکرلا نو اللہ آغا عبو دیر اکری او طول لخ کرو آلا عبو ناخ پا لوخیم ڈک کرلا اس کرلا او دا سنیم اکرلا او عرصی اکرلا لوخیم ڈک کرلا او آغا عبو یو ساس کے کم شوئے نو معجزہ ہو شوا سوچ کوا خبر بانی پہ استدلال زان پویا وا ز خبر پہ دلیل کول غوارم او تاکہ مادہ تحقیق پیدا کول غوارم کہ دا تحقیق او دا ریسرچ او دا اجتہاد ملکہ در کے پیدا شی کہ مسالے دا پارا پہ دلائل زان پویا نو دا دلیل دے چی دا ابو پہ موجود گئے کہ پہ سفر کے تیمم روا نو کنی زانی صلح کرو لے بھی اگر دے چی دا ابو اگو رہے او چی ندی مدلی نبی آسید تیمم یو حجر او اجازہ ہم دے تیمم بور کرے او دے پہ سفر کی کبوی نمبر روا آئی نو دا تعامل دا رسول اللہ نا دا تعامل دا صحاباونا دا تعامل دا تابعیننا دا تعامل دا تبا تابعیننا اور پسی تعامل دا طول امتو خدا اور پسی خورستنے خبر دا اصل معیار دا غدری دور دی تعامل پدی شوے دے کہ ابو پا موجود گئے کہ پا سفر کے تیمم ننے والے نو معلوم شوا چی فلم تجدو علا سفرن کے ہم شرط دے او غائط کی ہم شرط دے او لمس النساء کی ہم شرط دے ہاں پا مرض کی شرط نہ دے داد سنا معلوم ہو چی مرض کی شرط نہ دے دا ہم دا رسول اللہ و دا صحابہ و دا تابعین و تبا تابعین و دا عمل نہ معلوم ہو چی مریض پا مرض کی تیمم وحل دے اگر کہ وہ خواہ کی پرتی دی گر مثالوں نہ اور دوے مداد آج چھے دا مریض مرض چھے زیادی کی پاو دس او پا غسل نو دا آغا دا پارا دا ابو دا وجود پا حکم دا عدم وجود کے دے شتوالے پا حکم دا نشتوالی کے دے اور احادیث انہ ثابت دے کہ وہ موجودی نو مریض تا دا تیمم اجازت دے بیو حدیث کے راضی کہ مجاہدین پا جہاد کے روانو خو رسول اللہ و سرنو دیو سری سر کے زخم راغلے ہو سکانے پہ لگے دلے ہو سر زخمی شوے ہو خودے اتفاقاً احتلام راغے ہو جنابت کی شو جنب شو نو ابو کو موجود ہوئے نو مرگر انہیں تپو سکو چتاسو ماتا دے اجازت ستاسو پا علم کی ماتا اجازت دے تیمم شتے آغیوی زمن پا علم کی خطا تا اجازت نشتا ذکر چھ اللہ وی چھ فلم تجدو ما ان ابو نئی نو علب تیمم وہ ہے نو ابو خدا لیا موجود دی نو آغا غسلو کو نو آغا زخم زیاد شو دا آغین آغا مر شو دا چھ واپس رسول اللہ تراغ للا دا قیسہ اکن للا نو رسول اللہ پہ غصہ شو او دخلی مبارک انہیں خیری او خطر خود رسول اللہ خیری کل دعام گرزی چھ اللہ دی دی مرکی اللہ دی دی تبا کی دا سڑے خودی مرکو فتوہ غلط اور کر لانو دی غلط فتوی پا نتیجہ کے آغا سڑے مرشو سبب دا مرک دی دا فتوہ او گرزی دل چھ آغا علم بل لیکن جنابت کے راغلے ہو او سر زخمی شوے ہو نا زخم زیاد شو پاوا کہ خدا سے علاجونا ہو نا سنگ چنن رہوتی دی دا زخمونو نو نیتے پورا واقع سبب ادا ہو گرزے تو نو غصہ ور تا اکر اللہ خو نور ایسا سزا ور نکرہ دین دا معلوم شوا چھ مفتی پا فتوہ کی خطا شی پا اخلاص سر خطا شی دا سے قصدن غلط فتوہ نہیں ور کری پا اخلاص سر خطاش او دا آغی غلط فتوی پا نتیجہ کی چاہتا نقصان او رسی نو تاوان پہ واجب نہ دے خو غصہ ورطا اکر اللہ چی بیا دا سی او نکی او بیا اوی چی تاسو دا بلچانا تپوس والی نکو خواوشا بچتا نور مسلمانانو چا آغی دا بدلی مسئلی علمو چی تیمم روا دے پا مرس کی نو تاسو بدا آغی نا تپوس کرے وے انما شفاء العي السوال دلا علم علاج چلے تپوس کو بتا تو نہ پخلا پوچھ دئی او نم سوال کو او فتوا غلطه ورکړلا او دا غي فتوی په نتیجه کې سړی مړ شو. نو غصه یې ورته وکړه، زورونه یې وکړه، خو نور څه مزید سزا ورنکړلا، ځکه چې هغې خطا شوي وو، په اخلاص سره خطا شوي وو، قصدن عمدن خو غلطه فتوا نه وه ورکړې، خو غلطي دومره وه چې نورو نه یې تپوس نه وکړې، نو دا غلطي وه، خو دې لپاره دغه زورونه کافي وه، دغه زورونه یې وکړه. مطلب زما دا دے، چاہو پا حدیث کے ثابت شوا چے کوبو موجودی رمبا مریض تیمم وحی، اور تفسیر دا قرآن با پا حدیث کئی، اور پا حدیث کے ثابت شوا چے مریض دا پارا کوبو بھی نمبا تیمم وحی اور کوبو نئی نمبے وحی، مسافر دا پارا یو حدیث نشتا چے کوبو موجودی ہمبا تیمم وحی، بلکہ تمام احادیث پر یہ گواہ دی کہ مسافر با علت امم وحی چھو بو نئی، بلی کہ مقیم و مسافر فرق نشت. تفسیر القرآن بالحدیث اور تفسیر القرآن بی اقوال الصحابہ اور بی اقوال التابعین داد صحیح طریقہ دا تفسیر، اور شیخ محمد عبدہو خود دی پروانہ ساتلا، اگو آزاد بھی گیا ہو نو چھ آزاد تفسیر کہے نو دا سے خبری بوم کہے، مدار شیخ محمد عبدہو دا تفسیر غلط دے، او باقی سر سید غنے کسان، غلام احمد پرویز غنے کسان، ذریع قسم متجددینو طریقہ ہم اغا دا چکم طریقہ دے شیخ محمد عبدہو وغیرہ دا، اگر کہ شیخ محمد عبدہو نور صحیح العقیدہ ہو دا سر سید پشان نو، او دارنگی دا غلام احمد پرویز پشانت ام نو، او دا غلام احمد قادیانی پشان ام نو، نو پاغی چا دا کفر حکم ندے لگولے، ذکر چھ نور عقیدہ صحیح وان، خدا سے غلط خبری دیری کری دی چاگا دا گمراہ خبری دی، او تفسیر بے رائے دا، او تفسیر بے رائے خود دیر لویا گناہ دا، خدا ضروری خونو دا چھے ہر گناہ دے کفری، نور آغا مسلمانو او دا هغه صحیح نکات علمیه هم شتا چې موږ دا غینه په خپل هم استفاده کوو، او بعضی آیتونو په تفسیر کې او بعضی معاملات و مسائلو کې هغه ډیر ښه تحقیق هم کړی، خزما صفا وداما قدیر، صحیح خبره به واخلې غلطه به پرېږدې، خدا غلطی له سو وړه نه ده، ډېره سخته غلطي، ذکر چدا تفسیر صحابہ کی چانہ دے کرے، تابعینوں کی چانہ دے کرے، تبا تابعینوں کی چانہ دے کرے، فقہا و مجتہدینوں کی دا خبر چانہ دے کرے، حتی کہ دا خبر شیعگان ہم نہ دے کرے، جاغدا سے گڑا وڑا فرقہ دا، خدا خبر آگی ہم نہ دے کرے، دا دمرا دیر غلط خبر دا، او دا اہل ظاہر ہم نہ دے کرے، لکہ ابن حزم ظاہری یا داود ظاہری چکسر اگر اجتہاد و قیاس وغیرہ تا خیال دیر نہ ساتھی، سطحی سڑے دے، واغم دا خبر نہ لگا، ذکر چی دا اگر نظرم دا صحابہ و دا تابین و دا تبا تابین و او دا رسول اللہ پا حادیثوں بنے نظر دے، دا اگر پرانا کی تفسیر کی آغم کنا، دا سے آزاد خونا دے ابن حزم و داود ظاہری، دا اگر نہ دیوے، شیخ محمد عبدہو دا خبرہ غلط کرے، دا غب زیر پرے دا، او اصل مطلب دا آیت میں در تبیان کو، واللہ اعلم بآدائکم وکفا باللہ ولیا وکفا باللہ نصیرا، او اللہ خبوئی گی پا دشمنان استاسو بانے، او کافی دے اللہ تعالی دوست، او کافی دے اللہ تعالی مددگار، دا دوستے دا پارم اللہ کافی دے، دا اللہ دوستی کافی دا، او دا اللہ مدد کافی دے، من اللذین ہادو یحرفون الکلمہ، بعض دا آغی خلقنا چی یہودیان شویدی بدلئی حکمون دا اللہ پاک، بدلئی کلمات دا اللہ پاک، عم موازی ہی دا خپلو صحیح زیوننا، او غلط معنی کئی، او وی دی چی منگا واورد او نافرمانی بکو پا جب وی سمینا او عملا نافرمانی کئی دری تشریح تا تما کرده او وی دی چی وسما غیر مسمعن واورا زمن خبرا غیر مسمعن چی وادی نو رولشی تا تا خبرا انی تا دی اللہ کون کی ندا وسما پا زورا وی او غیر مسمعن دا سی روغو نیو وی نو خپل زړه په یخ کی ولی عنادیان دي او غیر مسمعین یو بل معنا هم ده واورا غیر مسمعین او دی نه منلی شي ستا خبره او دی نه منلی شي ستا خبره لکه چې سما اوریدو ته هم وای او سما قبلولو ته هم وای لکه سمیع الدعاء دعا قبلون دلته دواړه معنا جوړي مطلب بیا ادبی و واورا زمون خبره او روغ نیوی غیر مسمعین او دی نمانی دیشی استا خبر استا خبر دیشی سب کنمانی نو خبری یا وادی نو رو لیشی تا تا خبر یعنی تکون شی نو خبری گستاخی او کرد او وای دی رائنا لین بی السنتهم چی کگون کیوی جب اخبری بدا سی انداز کی رائنا لولی چی داغن رائی جور شی کرواها گڑبا او یا چی دے اگا بلا مانا دا چی پا عبرانے کی راعین قمقل تاوئی او پا عربے کی خو راعینا سیغا دا امر دا او دا نام فل بھی دے او تشریح میں در تکڑی دا وطوانن فی الدین او دا وجہ دا توقو کولو نا پا دین کی دل تطوانن استحضاءن و سخریتن او کدی ویلے وی چی منگ واورا دا او تابیداری بکو او واورا او نظر را بانی ساتا چی خطا نشو رائنا پزی ونظرنا ویلے وی دا با دیر غور و دید پارا او اقوى ما او دیر صحیح خبر بوا لیکن لعنت کردے پا دی بانی اللہ پاک دید کفر عنادی پا وجا نو پس دی ایمان نراوری مگر لک کسانو لک کسان پا گدا سے راوخی جی چی اغا ایمان راوری اکثر نمن اے اغا کسانو چه ورکڑے شوے دے اغیتا کتاب ایمان روڑے پا اغا کتاب چه منگ نازل کرے دے اور تصدیق کون کے لئے دے اغا کتاب چه تاسو سر دے مخ کی دے دینا چروان شی مخونا اور اگر دولی شی دا مخونا پا شاگانو باندے یعنی مخ کی دے دینا چه تاسو زلیل اور رسوا شے پا آخرت کے تمسو روانولو توئی مٹاولو توئی محوه کولو تاوی دیو سیز نخی نخانی ختمولو تاوی نو دا مخ دا نخی چی دی نو آقا دا پوزا دا استرگی دی او شنگی دی پا دی دا مخ نخی دی گنا نو دا بروان شی نو دا کنایا دا زلت نا او یا لعنت او لیگو منگ پا دی بانی پا دنیا کے سنگا چی لعنت لیگلی او منگا خواندانو دروز د خالی باندې چې چا د خالی پرز میان نیول او الله منا کړی او دې کار دا الله پاک مفعولات چې پورا کولې بشي الله چې کوم کار کول غواړي نا بکیږي دا خو بنی آدم دې چې کله به یو کار کول غواړي او بنش بیشک اللہ نہ بخی چی شرک اوکڑے شی دا غسرا او بخی اغا گناہونا چی کم دے دے ندی اغا چاہتا چی ارادے کری وی دا علا چی بے توبے مرشی ولی کا توبہ اوباسی نبیا پا توبہ بانی شرکم بخی او سوک چی شریک کی دا اللہ سرا برسوک پا عبادت کی نو دا اتر پا اللہ پاک بنے لوی دروغو اسمن مبینا قذبن اسمن عظیما قذبن عظیما دے اسمن دا قذبن مانا میں ولی اکڑا ذکر چی علتا افترا لفظ دے او افتراوی دروغ جوڑو لتا ندر جوڑ کو پا اللہ بنی لوی دروغو ذکر چی دا شرک پا دروغو کی دیر لوی دروغ دے او دا اللہ تا نسبتو کو چی دا اللہ سر نورم شریکان شتے چی داغی عبادت اوکی او تعظیم اوکی او سجدہ ورتا اوکی او منخت والا ورکی نو اللہ باغی راضی کی یا خوشحالی کی دا خبر ہے اکرلا نو دا دیر لوے دروغی ہوئے دیر لوے دروغی ہوئے آیا ندی کتلی تا آغی کسانو تا چی پاکی خپل زانونا بلکہ اللہ پاک پاکی اغسوک چی رادہ اوشی او ظلم نشی کولے پدی باندی ذرے عمرہ وګوره سرنګي تریب الله دروغ او کافی دی دا دروغ تړل اسم مبینا د ښکارا ګناه ده پاره کنور ګناهونه دی نه کوي او دا یو الله باندې دروغ تړل جدید ګناهګار کې دوه د پاره دا ګناه هم کافی ده کنور ګناهونه نه کړیو دا مطلب دی آیت دا دومره غټه ګناه ده چې دا یو ګناه د دې ګناهګار کې دوه د تبا کې دوه د پاره کافی ده وکفا به اسم مبینا دیول جان صفت کو چې موږ ډیر پاک خلق یو او خپل صفاتونه به بیانول نو الله وایي چې تزکیه خو الله کوي او الله تزکیه دا سه کوي چې توفیق ورکی د ایمان راوړلو نو د ایمان راوړي په توحید نو پاک شي توفیق ورکوونکی خو الله دی ولا یظلمون فتیلا فتیل په اصل کې ما یکون فی شق النوات ته وایي امام راغب اصفهانی مفردات القرآن کے فرمائی چې د قجوره د اډوکی په دې منځ کې پچاوت کې د اډوکی په چاوت کې چکم نره غونډې سپین تاری هغه تا فتیل وای نو هغه ډیر نره وی نبیا به نه هی دا فتیل مراد نه ده دا کنایه د قلت نه ده او کنایه د سلب کلی نه ده یعنی اللہ ذری عمرہ او پوٹے ظلم نہ کئی یعنی بالکل نہ کئی دا پا عرف کے پا محاورہ کے دا سلب کلی دا پار استعمالی کی من پا پختو کیوں دا غص استعمال ہو کہ پوٹے زیادے با پتا نہ کی ذرہ زیادے با نہ کی یا بل سطح کے استعمال کی ندین مراد دارے چی ذرې عمره ظلم به نه کیږي او د بل شي عمره ظلم به کیږي دا که پښتو دا که اردو دا که فارسی دا که انګریزی دا که فرانسیسی دا او که عربی دا د دنیا د ټولو قومونو په ژبو کې دا محاورات دي چې دا کنایه وي د ظلم نه کولو نه الله ظلم په هیچ چا نه کوي آیا ندی کتلی تا آغی کسانو تا چه ورکڑی شوی دا آغی تا یو حصہ دا کتاب نا یو حصہ زکا ہوئی چه ٹول کتابو نا خودی دا ندی ورکڑی گی نا دی دا تورات ورکڑی دے یا انجیل ورکڑی دے یعنی یو کتاب دا کتابو نا یو حصہ دا کتابو نا یعنی یو کتاب دا کتابو نا چه تورات ورکڑی شوی دے ندا یہودیان یادی ایمان راوڑی دی بل جبتی پا بے بنیاد خبرو باندے او پت شیطان باندے شیطان باندے یعنی دے شیطان پا خبرو باندے او وائی دی اغی کسانو تا کفرو چاہوی انکار کرے دے دے رسول اللہ نا مشرکین عرب تا اشارہ دا سوچ کوئے خبرو تا وائی دی سوکو دا چاہتا چی کتاب ور کرے دے اندہ یہودیان وائی للذین کفروا وبارہ دا اغی کسانو کی چی حقی انکار کرے دے دا رسول اللہ دا پیغمبرینا انکار خودیم کرے دے نو دا اللذین کفروا سوک دی چی وی دی دا وبارہ دا اغی کسانو کی چی انکار کرے دے مشرکین عرب قریش مکہ دا اغی وبارہ کی وی چی اغی یہودیان ندی اور ہر غیر یہودی دی پنیز بنی گمرائی دا مشرکان عربم دے یہودیان پنیز گمراہان دی خو سرد آغی نگی وائی دا آغی کسان پا بارا کی چی کافر شوی دی دا عربو نا دا آغی پا بارا کی دا وی چی ہا اولائی اہدا من اللذین آمنو سبیلا دا کسان چی دی تخلار باندی دی دا اغی کسانونا چی ایمان راوڑے دے پا محمد سبیلا دا جہت دلارینا یعنی اغی لار دا محمد دلار نخدا بت پرست لار دا اغی خلق دلار نغورا دا چی چاپ دے محمد علیہ الصلاة والسلام باندی ایمان راوڑے دے یعنی دے دی ابو بکر او د عمر او د دی صحابه کرامو د لارینا د قریش مکہ او د مشرکین عرب او د بت پرستو لار ورغه دا ولی وی د ضد د وجنی وی ضد د وجنی وی ورنہ دی خو پزر کی عقیدہ دا ساتی چې د شوا د یهودیانو نه جسوک دی هغه په دوزخیان دی او په مذهب کی د دی د قریش مکہ سرا او د بت پرستو سرا او د مشرکین عرب سرا شدید اختلافات دی. خود رسول اللہ سره چې کوم د دی دشمنی او عناد قائم شو نو دی دا فتوی ورکړلا چه دیدی مسلمانان اونا او دا صحابه کرام اونا دا بود پرست خدی نو دا خبر دا زد نو کرا لا او هغه څوک چې لعنت وکړي په هغې باندې الله نو هېڅ چرې به ته بیا نه مومي د هغه دپاره مدد کوونکی چې د لعنت نه اخلاص کړي. د دې آیت نه دا مسله معلومه شوه چې څوک د صحابه کرامو لارې ته او طریقې ته غلط وایي هغه لعنتي دی، ځکه دلته دي الذین آمنون خو صحابه مراد دي کنه پر رسول اللہ ایمان راوڑے ہو. دا آیت نزول پا وقت خو اللذین آمنو بل سکنو سوا دا صحابہونا دا نور خرس تو راغلی دی. دا صحابہو دا لار پا مقابلہ کی دا بلچا لارتا و طریقی دا سک غروی اغلا نتی دے، دا صحابہو دا لارنا و دا صحابہو دا طریقینا بہتر طریقہ و بہتر لار بل دہی چانشتا. اکا سوک بلی لاری تا و بلی طریقی تا غراوی دا صحابو دا طریقی نا اگا سڑے لعنتی دے او ملعون دے، ذکر چھ اللہ فرمال چھ اولائک اللذین لعنہم اللہ ومن یلعن اللہ فلن تجد لہو نصیر. ام لہم آیشتے دید پارس حصہ من الملک دا بادشاہے نا دا اللہ پا بادشاہ ہے کہ دی سا حصہ دا چی دیدہ خبری کئی چی دے پا ہدایت دے دے پا ہدایت نہ دے. فَإِذَن پس پا دغا وقت کے کچری دی سا حصہ وے نبا ورکول دی خلق و تا نقیرا ذری عمرشے دا دمر بخیلان دی خو خدج دی پلاس کی پا بادشاہ ہے کہ سہی سا نشتا کنی په خلق به دا وبم بند کړی وی او روړې بهم بند کړی وا او هیڅ به نه ورکو. خدای اختیار د دین نه دی، حصې په کې نشتا، اختیار ټول د الله پاک دی او الله پاک خو خپل خزانه تقسیمې په دنیا کې په خپل بندګانو. آیا حسد کوي دی د خلق سره بدی وجہ باندې چې ورکړی دی الله پاک دی ته د خپل فضل نه سه حصہ لکه پیغمبري ورکړی دا، نو حسد دی نه کوي، ځکه چې موږ ورکړی او خاندان د ابراهیم ته هم کتابونه او حکمت او علم د کتاب او ورکړی وي موږ دی ته بادشاہی لویا، ځکه چې د ابراهیم په اولاد کې لولې بادشاهان او حکمرانان تیر شوي دا داود او سلیمان او تالوت او یوسف علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام دا ټول د ابراهیم علیہ السلام اولاد دے گا دا ټول ته اشاره وشو. بعض د دین هغه کسان دي چې ایمان یې پیر اوره دي، بعض هغه دي چې انکار کوي د دین او کافی د دوزخ د سوزولو لپاره. بے شک اگر کسان چ انکار کرے دے زمون دا آیتونو نا زر دے چ داخل بکومنگا دی اور تا ہر زل چ ولیکی گی سرمنی دے دین بدل بکومنگ دی دا پار سرمنی غیر ہا سوا دا مخکنو سرمنو نا دا پار دے دی چ دا درد اس کی ولی کا سرمنو سو جی او بل سرمن ور نہ کی نبیا خو اور ببلی گی خودے بخوگی گی نا او اللہ خو خوگول غالی عذاب ور کول غالی نو سرمنی بسو جی بیا بسرمن تازہ شی بیا بہو سوزی بیا بتارو تازش تازہ تازہ سرمنی بہو تخیجئی اور بب بلی چی اس کی دی عذاب دا سرمن و تولی بدلئی لیزوک العذاب بے شک اللہ دے غالب حکمت والا او حق کسان چی ایمان نے روڑے دے انہیں کارون اکڑی دی زرد چی داخل بکمونگا دی باغونو کی چی بھئی گلان زداغن نہرون ہمیشہ بھئی پاگئی کی وی بدی دا پارا پتی جنتونو کی بیبیانی پاکی شوی دا خوی پا لحاظ سرا او دا شکل پا لحاظ سرا او داخل بکو دی پا سورو کے زلیل آچ گن سورے بھئی گنجان سورے ہم قسمو لئی گی نا یو خو نرے نرے سورے پا منز کے سزے بنی نور لگی او سزے بنی نور نہ لگی دام سورے نو آغا سلیت دمرا آرام نرسو باتش و دا خبرا کہ قیامت کے خوبا پا آخرت کے خوبا نور نئی د دنیا پشان نور خوب نئی نور خو رناگانی وہی کو دنیا پشان خوب نئی اور دا دنیا دا نور تیسی نہ گرمے نہ سڑے تنگی غلط خدا سے گرمی نیستا نہ سوری تو ساجت دا سوال بے زیاد ہے دا تا آخرت قیاس کئی پا دنیا بانے دا پا دنیا کی چنور وی نہ سوری تاجت اور چنور نئی نہ سوری تاجت نئی دا خود دنیا دا کن او دا خود آخرت شے دے دا آخرت سورے یوازی دا گرمے نے دا بچکول دا پارا بنائی چتو اے گرمیشتے نے نسوری تساجت دے دا آخرت دا سورے دا مزید آرام دا پارا دے راحت دا پارا دے خوشحالے دا پارا دے گن سورے یعنی آرام دے سورے کل خلق اسی دا حسن دا پارا تاموان اولا گئی او سائبانو نا دیر خیستا خیستا اولا گئی او التا حاجت تا گرمے دا وجنے نہیں اسی دا حسن جمال دا بے شک دا خبر زین کی کی نوائی ندلی آیتون پر قرآن کے زیر پر زیدہ سے الفاظ راضی دستا ذہن کے وشبہ نہ پیدا کی اغا قائدہ دادا کہ دا آخرت دا اشیاؤ خواہ دا جنتی او کد دوزخی خود دا آخرت سیزو نہ دی دا حقی نمونہ دا دنیا دا اشیاؤ پشانتی دی مگر حقیقت او ماہیت دا دنیا دا سیزن پشانتے نہ دے صرف نمونے دا دنیا دا اشیاء پشانتے ہر شی ماہیت جدا دے خنمے دا دنیا پشانتے دا دنیا دا سیزن دا نمونے والے ذکر کری دی دا زمان دا پویولو دا پارا ذکر چھے منگ خوبا آغا نمونے بانے پوئی گو چکم دنیا کے مروج دی خطاب خودے دی بنی آدم ہوتا خبری خودی سرا کئی او دیتا اغا نمونا و اغا الفاظ ذکر کی چی اغا انسانانو نا آوری دلی دی او نئی پا مطلب پوئی گی نو فیدہ او نشو نو قرآن کریم پا عربی مبین کے نازل دے او پا عربی مبین کے چکم الفاظ و اصطلاحات دی ہم اغا استعمالی گی دا آخرت دا سیزنو دا پارا امو خو ماہیت بے دا دنیا دا سیزنو نئی نو دا سوالنو خو علا راضی چھے مونگ دا دنیا دا سیزنو ماہیت ماہیت تکیلو نو بیا با زنگ زین تا سوال راضی چھے سورے خو گرمے دا پارا سلے آخلی و گرمی خوال تنور نئی نو دا سوری سمانا دا نو دا دا دنیا دا سوری مانا تائج دا کرے دا دا آخرت دا سوری ماہیت جدا دے حقیقت جدا دے مصلحت جدا دے فیدہ جدا دا هغه صفت ګرمه نه د بچکولو د پاره نه دی کني په جنت کې هونه ګرمي شته او نه یخني شته اسی د آرام د پاره سورې وي ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ان الله نعما يعظكم به ان الله كان سميعا بصيرا الله پاک حکم کوي تاسو ته اے مسلمانانو چې ورسوي تاسو امانتونه الى اهلها دا هغه حقدارانو ته چې څوک دا هغه امانتونو حقداران دي او په هغه وخت کې چې فیصلی کوي د خلقو په منځ کې نو فیصلی وکړي په انصاف سره یعنی ویامرکم ان تحکموا بالعدل اذا حکمتم بین الناس دا ان تحکموا چې دی معمول دی د یامرکم د پاره او اذا حکمتم بین الناس دا ظرف دی چې مقدم دی د ان تحکمونا ځکه چې ظرف کله مقدم یا کله مؤخر ظرف زمان ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها او ان الله یامرکم ان تحکموا بالعدل اذا حکمتم بین الناس یامرکم دا پارا مفل بهی دے ان تحکموا او ان تحکموا کی ان مصدریہ دے تحکمونا مصدر جو رئی ان الله یامرکم الحکم بالعدل ان تحکمنا الحکم جوڑ کا ذکر چھے ان مصدریہ پہ داخل دے تو ترجمہ بدا سے کہے چھے اللہ حکم کئی تاسو تا چھے ارسوے امانتونا حق داران ہوتا او اللہ حکم کئی تاسو تا چھے کل فیصلہ کوئے دا خلق پا منزکی نو فیصلہ اکے پا انصاف سرا او انصاف دیتا وئی چھے حق حق دار تا ارسی او ریو حق بلتا ورنکنشی او دیو حقدار په حق کې کمی هم نشي او د حقدار د حق ته حقدار ته د حق پر رسولو کې تاخير هم نشي دا دری خبرې مې ته وکړي انصاف دې ته وایي چې د حقدار ته د حق پر رسولو کې تاخير هم نشي بر وقت حق ورسي دا تاخير هم یو قسم بی انصافی ده چه اوی کرے نبی و حق ورکے دامتا ظلمو کو لکہ رسول اللہ فرمائی چه مطل الغنی ظلمن مالدار سرے قرضہ ورکولے شی او تاخیر کئی ندام ظالم دا اگر کی ورکڑے دے خو تاخیر ہی کرے ندارنگی دا مال پزے دا قرضی پزے بلیو فیصلہ دا استا پلاس کے دا اتپا کی تال مٹول کے او سرے او کرے دام ظلم شو دا عدل نخلاف دویم دا دے چا حق دار تا دا اگا حق کم ورکی پورے ورنکی نیم ورکی و نیم پری دی ندا ہم انصاف ندے حق دار تا حق پورا ورکا او بر وقت ورکا او دریم دا دے چا دیو حق بلہ ورکی بخپلہ او نخوری اگا حق خپلہ ندان دے کئی او حق دیو دے نتا بلے ورکی کئی سارے او نو ورکی او زان سره ایساره دام ظلم ده او که زان سره نه ایساره خو هغه حق دیو ده تو ورکی بل دا هم ظلم ده او بی انصافی ده دیتا عدل بی عدل قانونی مساوات تا وی پا مقدار کی مساوات تا نه وی ذکر چه مقدار خودیو سری حق دیر ده او دبل حق کم ده او تا دوار اللہ برابر ورکی ندام ظلم شو دیو حق لگو تا بل دیرو او تا دوار اللہ برابر ورکی خدام ظلم شو بل قانونی مساوات بل شے دے او پا مقدار دا اشیاؤ کی مساوات بل شے قانونی مساوات دا چی پا قانون کی او قانون خو ظاہر دا چی پا اسلام کی بشریعت کی یعنی پا شریعت کی چیلے چاہ سمرہ حق دے آگے لور کے نکر یو حق دیر دے آگے لڈیر ورکول انصاف دے دبل حق کم دے آگے لکم ورکول انصاف دے نزیاتے کمیں خورا گئے مقدار کی خو مساوات رانا گئے خو قانون اپ دے شریعت احکام و تدوارہ برابر شو اگر چی یو دیر پرہیزگار دے ابل فاسق دے یو تا تقریب دے بل لری دے یو عالم دے بل جاہل دے، یو متقی دے بل فاسق دے، حتی چ یو مسلمان دے او بل دے سرا مسلمان نہ دے بلکہ کافر دے. خوچد انصاف عدالت تراشی نو قانون کے بشریت کی بٹول تا پیو نظر گورے، کہ سوک پا حق ای ناغتا پا حق باوائی او سوک پا باطل ای آزا باطل باوائی. اگر کی یو طریق یو جانب ستا دوست دے او بل ستا دشمن دے، یو جانب مسلمان دے بل کافر دے، یو جانب غنی او مالدار دے او بل طرف فقیر او مسکین دے، خو پا آغا مسئلہ کی پا آغا معاملہ کی آغا فقیر پا باطل دے، نو دا آغا خلاف فیصلہ بکرے. دل تو بزل نہ سوزائی، قدر پہ سوزائی نو دا زان نو سر امدادو کا احسانو کا آغا نور طریقی دی. خدا آغا دا غریبی دا وجہ نبا دا آغا خلاف دا آغا باطلی خبر تب حق نہ ہوئے، کہ غریب دے نو خبر ہے غلط دا خضوط سویر ما زکر چی غریب دے ندتا فیدہ رسو ما ندا سے فائدہ بم نہ رسے، اور دا مالدار دا مالدار ہے خیال بم نہ ساتھی. دا فیصلہ پا عدل کوا. دارنگ حق دار تا حق خو پورا ور کہے اور طرفداری خو نہ کہے، کچھ کم قانون بانی فیصلے کہے آ قانون غیر شرعی دے ندام ظلم دے. دا تا تا دا عدل معنی خیمہ اور اغوالی ظلم دے، ذکر چی حق خطا پا خبال اللہ نکڑے نہ دے، او چی تا تا دا قانون پا نظر کی کم سرے پا حق اخکارے دو تا آغا سے فیصلہ کرے دا، خواہ قانون غیر اسلامی دے نو دا ہم انصاف نہ دے نو دا والی انصاف نہ دے. ذکر چی ومن لم يحکم بما انزل اللہ فاولائک هم الظالمون، طرفداری نہ کرے رشوت نہ اخلے نہ دوست دشمن کے فرق ہم نہ کہے، مسلمان کافر کیوں فرق نہ کہے فیصلے پہ وقت کی دا پتا کہ خوبی موجود ہے دا خو اپکم قانون کے فیصلہ کہے اغما انزل اللہ نہ خلاف دے نو اللہ و تظالم ویلی دی ومن لم يحکم بما انزل اللہ فاولائک نو ان تحکموا بالعدل کے یو شرط دا کے فیصلے وما انزل اللہ بکئے قرآن و سنت مطابق بکئے، او دا سے قانون کے قرآن و سنت نہ خلاف دے پاغب فیصلے نہ کئے کنی دا با عدل نہیں بلکہ ظلم بئے او اللہ امر دا عدل کرے. دیم چی بما انزل اللہ فیصلے کئے قرآن و سنت مطابق فیصلے کئے، بغیر اسلامی قانون فیصلے نہ کئے پہ اسلامی قانون کئے پہ شریعت کئے بما انزل اللہ کئے، خو اغا فیصلہ کی بھی اخپل پردے گوئے دوست دشمن کے فرق کئے مسلمان کافر کے فرق کئے مالدار و غریب کے فرق کئے دا بعم ظلمی عدل نہیں دا دا حکم بالعدل. بے شک اللہ چے دے دیر خد اغا نصیحت چے تاسوتے کئی او اغا نصیحت دا دے چے امانتونا مال حق دارانو تا ورکے او نا اہلو تا امانتو نمو ورکوئے چسو کی اہلی اغلا ورکے او فیصلی پہ انصاف کئے دا اللہ نصیت دا دے نوئی دا خن نصیت عمل پہ اوکے داستار فیدے دے. ان اللہ کان سمیعا بصیرا اللہ اوری دن کے دے اوری دن کے دے. دا ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا دا خطاب چاہتا شوے دے، یامرکم خطاب دے گئے نو چاہتا دے. نو تفسیر قرطبی کی دا حضرت علی قول نقل کرے دے او دا زید ابن اسلم قولم نقل کرے دے، حضرت علی خو صحابی دے او زید ابن اسلم خو تابعی دے، دا دوارا وئی کہ ہاذہ خطاب لولات المسلمین، هذه خطاب لولات المسلمين خاصة، هذه خطاب لولات المسلمين خاصة. دا یامرکم خطاب دے دے مسلمانانو، خاص طور سرا خطاب دے دے مسلمانانو حکمرانانو تا. ځکه چې ډېر امانتونه د هغې په لاس کې دي. نو هغې ته خطاب دی چې فیصلې په انصاف کوئ او امانتونه اهل ته ورکوئ. شیخ الاسلام تقی الدین ابن تیمیہ جو کتاب دے السیاست الشرعیہ فی الراعی والرعیہ داغی پا دیباچا کی شیخ الاسلام تقی الدین ابن تیمیہ پا دیباچا کی دا آیت اول نقل کرے گا ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعما یعظکم به. او بیائی فرمائی لیگی کہ دی اسلامی سیاست بنیاد پدی آیت دے اور اسلامی سیاست یعنی اسلامی حکومت بنیادی قواعد او بنیادی استنے او بنیادی او اساسی اصول دو دی باقی طول دے دی فرع او سانگی یو اداء الامانت امانات الی اہلها ادیم الحکم بال بین الناس بالعدل. امانات مناسب ذمہ داری عہدی پمیرت اور اہلیت بنے ورکے اسلامی سیاست کی بنیاد داد ہے. اسلامی سیاست و اسلامی حکومت یو مطلب اور دیم کے فیصلے کئی دپ انصاف کئی خواغ فیصلہ کہ ان کے پخپلا امیر المومنین وی او کدا آغا وزیرانی او کا ججان او قاضیانی او کا ماتحت افسران او کارکنان او عملوی دا ارجا پلاس کے دا فیصلے سے اختیار ہوئی کر دا پولیس یو سپاہی وی دا آغا پلاس کے ہم دا فیصلے اختیاری کر ہر سرے کی پیوکار مقرر دے رس ذمہ داری و تاوالا نہ کر ان کے لئے کو لوئی دے حتیٰ کہ یو چپراسی دے کہ چپراسی دا خلق اکثر سپک گوری حالانکہ سپک قتل نہیں بکار آغم خدمتگار دے دا آغم پلاس کم سے اختیار خوشتا او دا پل دا ٹول ملک سربراہ چیوی ہیڈ آف دی سٹیٹ کیا حقیقت اسلام کے امیر المومنین وائی او پلی نورو جبو کے وطا کلا صدر وی کلا وطا وزیر اعظم وی نو خیدے پر نمونو بنی او شے نہ خرابی گی صحیح نمو امیر المومنین دیا خو صدر وزیر اعظم وطا وی دام سا گناہ نزا خود ملک دریاست سربراہ نظام چلو ان کے آخری اختیار مند اغب عمد اہلیت پا بنیاد مقرر کی او ادنا درجے والا سڑے کہ اغیو پیرادار خدری وی چپراسی کی ورتوائی اغب ہم کم کار لچے مقرر کہ اغا کار کولشی نو علب نو نظام بٹک روانی او چی پرشوتنو پا سفارشنو پا تعلقاتو تقررے کی نو نظام بغلط تھی ذکر چاہ غبا نا اہل کسان مقرر کی نو کبرا امیر دیر خسر ہے امی فرض وہ چخکت اٹولا عملہ نا اہل ہی نو پیو سر بنی خواہ غبیا صحیح نظام نشی چلو لے نو کارون بخرابی کی بے انصافے بزے بزے کی گی نو اولن استندے اداء الامانات الى اہل ادیم دی الحکم بالعدل او دا عدل خلاصہ میں در تبیان کرا چې فیصله په حق پریخ کوا چې په حق سوق دی په غلطه سوق. ها که دا غي مل کې بیا روغه کوي نو روغه او مصالحت صلح کوشش کوا چې دا یو په حق دی بل خبره غلطه ده خو دا روغه وکړي. نو هغه روغه خو خشه دی بشرطی چې هغه کې د شریعت نه خلاف شرط کې خدای شوی نه خو که هغه نه وي نو څوک په حقه دی هغې له حق ورکړه نو نظام به ټیک روان. نو شیخ الاسلام د اسلامي سیاست بنیاد دا آیت ګرځولې دی د دې تعلق د اسلامي سیاست سره هم دی. او دا خبره یوازې ما نه ده کړې چې زموږ په باره کې خدا مشوره شوې ده چې دی سیاسی ملیان دی او هر خبره سیاست ته راغواړي. نه دا خو شیخ الاسلام کړی ده چې په هغه زمانه کې داسې سیاسي کھلاڑیان نه وو چې څنګه نن زمانه کې دي. اور ابن تیمیہ داسې سیاسی کھلاڑی نه وو، اخو عالم ربانی وو، حق پرست عالم. خدا چې د حکومت کار سره تعلق لرونکي مسائل به هم بیانول. نو هغه په دې موضوع مستقل کتاب لیکلی دی، دومره زخیم کتاب نه دی، داسې درمیانی درجه رساله دا کتاب چا دا السیاست الشرعیہ فی الراعی والرعیہ، او دا توحید و سنت دا ټولو نه بهتر اشاعت کوونکی په خپل زمانه کې ابن تیمیہ و. او زمونږ بعضې توحید و سنت اشاعت کوونکی چې د وټونو وخت راشي سیاست راشي نو کله مرګري شي د ولی خان سره می دا پختون دی او د پښتنو دپاره کار کوي. او سیاست خو د دنیا د کارونو دپاره خلق اختیاری چې دنیا کارونه خوشي نو دنیا کارونه دی ښه کوي، نور ته توحید و سنت بیانوا خو دنیا د کار دپاره ولی خان مقرر کا او د هغه سرو له ووټ ورکا. او کله وی دا خو سیاست نه د دنیا د کار دپاره سیاست کوو دنیا کار دا بې نظیره ښه کوي نو که نوره ناکاره دا خو وی دی خو زموږ دنیا کار خو ښه کوي که نو پیپل پارټی له ورکا که ووټ ورکوي او که ډله کوي او که جلسه درنه وي دا د دنیا کار دی. دا دې سره کوه چې څوک ستا کار ښه کوي بس هغه سره شه او عقیده به خپله چلای عقیده به نه پرېږدي توحید و سنت. او بل وایي چې نه نواز شریف راغلی دی دی ښه دی زمونږ کارونه دی ښه کولی شي د مسلم لیگ سره شه خو چې څوک راوځي دا ګوره چې د دنیا دا کار د چا نه زما ښه کېږي ځکه چې سیاست صرف د دنیا دپاره دی د هغې دلیل دې هم بیانوم چې دلیل څه دی. دلیل دا دی چې سیاست جدا دی مذهب جدا دی عقیده بله ده سیاست بل دی نو دا خو د دنیا د معاملاتو دپاره ده. نو څنګه چې ته د خپل پټي دپاره زمیندار ګورې نو که هغه پرهیزګار دی که غیر پرهیزګار دی خو چې د ژمي په چل ښه پوهېږي نو هغه له به پټی ورکوي په برخه د دې فن چې څوک ماهر دی هغه له به ورکوي چې ستا له ګټه ډېره وکړي. دارنګه هسپتال کې به ته هغه ډاکټر مقرر یې چې علاج ښه کولی شي نو که تقویداری خو ډېره ښه ده او که تقویدار نه وي نو هغه کار خو ښه کولی شي دا خو د دنیا کار. نو دارنګه دا سیاست د دنیا د نظام د پاره دی دنیا د کارونو د پاره دی نو چې په څوک ښه کولی شي په تا دې په چا دې اعتماد یې هغه سره کوه خو مذهب خپل چلوه عقیده خپله ساته. نو کله به څوک وایي چې دا ولی خان پارټي ښه کولی شي او کله به وایي چې اجمل خټک یې ښه کولی شي او کله به وایي چې نواز شریف مسلم لیگ زما دا کارونه ښه کولی شي او کله به وایي چې پیپل پارټي ښه کولی شي او کله به یو بل به راووت نو د هغه سره به شي عمران سره بشی چې دا خو د دنیا کار دی خو څوک چې کار کوي دا ډېر لویه غلطي ده. عوامو کې خدا خو عوامو نه دومره ګیله نه ده ځکه چې هغه عالم عاجزان لا علم دي او یا په هغې کې د خدای یره نشته یا لا علم دي او یا علم ورسره شته خو یره یې کمه ده آخرت یره نشته نو چې د آخرت یره د سړي نه وي نو د هر چا سره ملګری کېږي به چې څوک د چا نه فایده رسي. نو هغه خو عوام پویول غواړي او اصلاح کول غواړي لیکن بعضې کسان توحید و سنت اشاعت کئی او دې توحید و سنت ته اشاعت په وجه زمون خوخم دی زنو نم خوخ او د سغرز د فارم نه دی خوخ ما ته بس غرض غیر سیما په خلګیا یی فتوی ور کئی د فائدہ به سو رسی او د فائدې د پاره څوک خبره کوي نو ثواب یې هم نشته. ہاں دا فائدہ د ټولو شریکه ده چې د دین نو هغه چونکه عقیده د خلقو صحیح کوي توحید بیانوي او د دې قبر پرستۍ نه بچ کوي او د پیر پرستۍ نه بچ کوي. اگر چې بل پہلو کې د توحید بلا مسله کومه بیانوي خو چې کومه بیانوي هغه د دین مسله ده نو زمونږ خو خو باوجود د دینا هغوی دا خبره کله کوي دا ډیره غلطه خبره. نو د هغوی په خدمت کې عرض کوما چې د ابن تیمیه حوالی خو تاسو زمانه زیات ورکوئ او د ابن تیمیه په کتابونو باندې خو ستاسو علم زمانه زیات دی ځکه چې د هغوی کتابونو نه ډیره استفاده کوي او کول په کار هم دي. نور علماء ربانیین خود ابن تیمیہ پا کہ لوی شخصیت ہو نو ابن تیمیہ در رد بدعاتوں کی کتابوں نے لکھ لی دی پر رد شرکیاتوں کی کتابوں نے لکھ لی دی لیکن ابن تیمیہ خوب سیاستوں کتاب لکھ لی السیاست الشرعیہ فی الرائی والرعیہ ناغم لگوں نے پا توجہ اگورا زمان به تو دا غینه به زیاده فایده حاصله کی ذکر چستا علم زیاد ده خو هغه وګوره کتاب اسلامی سیاست خبره کوما مروجه سیاست خود تباهی و بربادی ده لیدی مروجه سیاست ده مذهب سره ایس تعلق نشتا دا مروجه سیاست ده مذهب ضد ده چه خبره گڑا وڑا نشیستا دماغو که چین ننی گڑا وڑا چین ننی خبره پا دماغو که داد کم سیاست چه نن تک وینه پا دنیا که دا روان ده پاکستان که سوا دا دینی تنظیمون امنا باقی چه کم گوره دا یقیناً دا مذہب نا جدا ده دا دی مذہب سرا اس تعلق نشتا دا زد دا مذہب دا اسلام دا زدین دی دین توبہ و باسا دا خو صرف جنگی اقتدار دی نظام شیطانی چلائی او حکومت کئی او کلمہ دا رسول اللہ وی او مسلمانیم نظام شیطانی چلے نو اغا سی حسد دا مذہب سر بس تعلق پھر ایخو معشومانو پوئی گی نو پا دمرا منگ نا پوئی گو چی دیتا با ہم اس مذہب ویو اغا سیاست یادو چی یوسف علیہ السلام چلو لے دے سلیمان علیہ السلام چلو لے دے داود علیہ السلام چلو لے دے محمد الرسول اللہ اغا سیاست کرے دے انبیاء بنی اسرائیل کا سیاست کرے دے خلفائے راشدین کرے دے او لکھ دے رضان لگیا نیم لکھ دے بخاری کے لکھ دے او دا پری آیت کے لکھ دے دین باب دے دین باب باب کے یو باب دے ٹول دین دان دے خوب بابونو کے یو باب دے نو دا دین با بابونو که جیو بابی نو آقا باب دا دین با هم دینی که نا بی دینی خوبا نید. نو ابن تیمیہ حوالا میں ورکڑی وا دا دی آیت پانی دا پویولو دا پارا ورن ابن تیمیہ نا علاوہ لولی علماء پا دی موضوع لولی کتابو نا لکلی دی خو ابن تیمیہ هم خدمت کرد او آغی سر چونکی زمان محبت زیاد دا دی ابن تیمیہ سر او دے توحید و سنت اشاعت کو ان کو اثر امیر محبت دے نو ذکر میں داغی حوالہ بطور خاص ورکرا ورنہ دا خبر ابن تیمیہ جواز نہ رکھ دا خو قرآن و حدیث کی لیکلی دا کہ ابن تیمیہ کری او کنے کری خواہم دا کہ دا اسلامی سیاست و دا اسلامی حکومت بنیاد دا دو اصول دی اداء الامانات بی اہل الى اہلها او الحکم بلو عدل فیصلی با پا انصاف کئی او تقرری با پا میرٹ کئی دا دا اسلامی سیاست و دا اسلامی حکومت بنیاد اس امانت سے توئی امانت پر لغت کے ہر غسیز توئی چداغ حفاظت واجب ہوئی اگے کا امانت ہوئی واجب الحفاظت والصیانہ جد اغسیز حفاظت لازمی کیا غم محفوظ ساتھی ددی بیاکور کے قسم ندی داخو مفہوم عمد ہے بدی قسموں کے یو اہم ترین قسم دا امانت بلکہ بنیادی قسم دا اقسام دا امانت نا دین اسلام دے او دا شریعت اسلامیہ دے او احکام شرعیہ دی دیتا قرآن کے امانت ویلی گی انا عرضنا الامانه على السماوات والارض فابين ان يحملنها دلت امانتنا مراد سے دے ابن عباس جس مراد بیان کرے دے آغا دے دی آیت شریعت دا احکام دا شریعت جے دے امانت دے او دا دی آسمان او زمکا او کانی اہل نو او انسان اہلو نو انسان مکلف اگرزد پا احکام دا شریعت نا نو دا دی با حفاظت کئی او احکام دا شریعت بزائی کئی نا او حفاظت ادا دے کہ پزان بم نافذ کئی او پنور بم نافذ کئی او دا دی با پابندی کئی دا دی بس کئی پابندی خودی دے کہ دا مراد نہ دے اغب اغب الآیت کے مراد انا عرضنا الامانت کے دیم امانت کے دے قرضی تا اموی حق دا حق دارو لکتا اس مخیج دا کرے دے بصورت بقرہ کے کہ فلیؤدی الذی اؤتمن امانتہ ولیتقی اللہ امانت دے حقدار تور کی اغ سیاق و سباق کی امانت نہ قرضہ مراد دا ذکر کہ قرضہ ہم حفاظت کو لازم دے جزائے کہ بہنا مالک تو میرا سائے نو امانت قرضے تو ہم گئے دارنگی امانت دا راز خبری تو ہم وئی کہ داغی خبر کون کے داغی اشاعت نہ خوخی خوراولی نہ خوخی او آغا راز فاش کولی نخو خی نو آغا خبر هم امانت دا راز خبر کاغا دا فاش کول نگوختل او تا دا آغا راز فاش کو نو دا تا خیانتو کو او دا خیانت پا جرم کی راغ لی او دا خیانت دا پار خلویا گناہ دا المجالس بالامانہ آغی تم امانت ہوئی او امانت اغی مال تا اموی چه قرضہ نده حفاظت دا پارا چالا ورکی قرضہ خو حفاظت دا پارا نا ورکی استعمال دا پارا ورکی چه واخلہ استعمال کا مال او بیا راکی او اصطلاحی امانت یو مال دے یو شے دے او حقا چاہتا دے حفاظت دا پارا ورکی چه زان سر محفوظ اساتا خو استعمال دا پارا نا ورکی نو اغی حفاظتم لازم دے باغی کی خیانت کو ان کے منافق دے وَإِذَا تُمِنَ خَانَا چی امانت وسرکے خودشی نو خیانت کئی دا منافق نخدا نو اغا معلوم امانت او امانت منصب ذمہ داری عہدی تا هم وی لکه په حدیث کې راغلی دی چې رسول الله فرمایي اذا زیعت الامانه فانتظر الساعه قیل وما اضاعتها قال اذا وصل الامر الى غير اهله فانتظر الساعه امانت کی زائشین و قیامت انتظار کوا. صحابہ ویچ امانت نزائی کولو مراد سدے استاسو دی وقت کی کم امانت مطلب دے نو رسول اللہ ویچ کل منصب نا اہلو تا ورکریشی او کارونا نا اہلو تا اسپار لیشی نو دا امانت دا اندا آخرت انتظار کوا یا با قیامت نجدیوی نو دی حدیث کی واضح حشوا کہ منصب عہدہ ذمہ داری هم امانت دے یواز دے پیسو تا او دے مال تا امانت نہ ہوئی دا جی کم عہدہ تا تا اوالک را چدا کار با کئی بس دا تا تا گویا امانت ورکو او تا آغا ذمہ داری نہ پورا کئی یا غلط پورا کئی سر تے نہ رسائی یا غلط کئی نو دا تا خائن شوی خیانت دے نو منافق شوی ذکر چی بیزا تو مینا خانا فا امانت کی چی خیانت کئی نہ منافق دے دیدے کی منصب مراد دے بعموم دا الفاظو کی دا نور امانتون هم شامل دی چی دا چانا قرضا واخلی نو چی دا چانا دیا غستی وی اغی اہل تور کا امانت دا سر حفاظت دا پارا سا مال ایخی وی واپسی ور کا اغم پا دی کی شامل دے مالی امانتون شامل دے لیکن عموم الفاظ کے عہدہ شامل دا او د شان نزول په لحاظ سره دا آیت د قرضې په باره کې یا د مالی امانت په باره کې نازل شوی نه دی بلکې د منصب او د عہدې په باره کې نازل شوی دی خو په عمومي الفاظ کې مالی امانات هم شامل دي خو نازل شوی په حق د مناسبو کې دی ذکر چې شان نزول دا بیان شوی دی کی احادیثو کی راضی کہ کل مکہ فتح شوا نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم اکو کہ عثمان بن طلحہ بن ابی طلحہ اگورے او داغین د بیت اللہ د دروازے کنجی راوڑے زدن داخل دلغوارا او دا بیت اللہ دا چابی دا بد عثمان بن ابی طلحہ سرو دا جاہلیت پا زمانہ کیوں او اس خودے مسلمان شوے ہو خود چابی آغا سرو نو راوڑے دا آغین راوڑا دروازہ پرانی سٹلا بکابہ کے داخل شو او دن نبوتانو حقی بار راوی سٹل او پا دیوالونو بانی دی تصویرون جوڑ کریو دا ابراہیم علیہ السلام او دا اسماعیل علیہ السلام اغی خوبو بانی اویزل او صفا اکرل کارکنانو پا ذریعہ او راووت نجر کعبی دروازہ کی راووت ندا آیت لستو چی ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ دا آیت اولستو او عثمان رانیز دیکو وی دا امانت دی واخلا اللہ وی چی امانت اہل تا ورکا نو دا آیت اولستو او دی عثمان تے ورکا ذکر چی دے اس مسلمان شوے ہو او دا کعبی دا دروازی دا پرانیستلو دا بندولو تجربہ دا زیادتا ہوا لکه چې په خوان را روانو په دې منصب باندې یو کار سړی تجربه شوی وي نو هغه د بل نه ښه کولی شي او هغه رکاوټ چې و چې کافرو نو هغه ختم شو ځکه چې مسلمان شوی او صحابي و نو د دې کار اهل عثمان نه بل څوک نه و اگر کې په درجه کې په تقوا کې علم کی دن لولی کسان موجود ہو خود خو مفتیان مقرر کری نو نئے قاضیان مقرر ول دلتا خود جی بیت اللہ دا دروازی و منتظم مقرر ہو او دا جی کا علم دا نور نکم ہم دے خود جی دی کار تجربہ زیادتا دا نو دلے ورکو معلوم شوا چہ ہر عہدہ با آغا چالا ورکی چہ دا کمی عہدی تجربہ دا آغا زیادتای اہلیت زیادتی صلاحیت زیادتی او دا خو بکی شرط دا چہ مومن او عادل وی ولی که مومن نئی او عادل نئی لکه کار بانی پوئی گی خو سرد آغی نبا غلط کارو کی اگر چی پوئی گی او ماہر دا خو کار بخراب کی حالت تقوی بکی نشتے نو مومن عادل او متقی خو ضرور دے خو بیا چی کم کار آوالا کئی دا آغی کار تجربہ و علم هم ضروری دے یواز پا ایمان پا تقوی خو کار نشی کے دے تر سوچ تا دا آغی کار پا چل نا پوئی گی نو دے پی خب پوئی گی نو دا مانا الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليه يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول اے ہغا کسانو چچا ایمان روڑے دے تابیداری اوکے دا اللہ او تابیداری اوکے دا رسول و اولی الامر منکم او دا امیرانو منکم ستاسونا کچری جگڑا راغ لے ستاسو دا یو بل سرا پس شیکی نرا اگر زوے اللہ تا و رسول تا دا فیصلی دا پارا یعنی الہ کتاب اللہ و سنت نبی ہی کچری تاسو ایمان پا اللہ روڑے و پرز آخرت دا بہتر دے کما طریقہ ذالک دا کار یعنی اختلافات قرآن و سنت بنی فیصلہ کول او قرآن و سنت ترا گرزول او ماہرین قرآن و سنت ترا تلل چاہی دا قرآن و سنت مطابق ستاسو دے جگر فیصلہ اوکی دا طریقہ دیرا غور ہے ذکر چی دیکھ دیر لئے اجر دے و ثواب دے و احسن و تاویلہ او دیرا خیستہ طریقہ دا انجام پا لحاظ سر دا نتیجے پا لحاظ سر تاویلن من عاقبتن دے دے کی دے تاویل مانا دا عاقبتن